que jo dic, mare meva, si ara arriba, ens arriba a passar al revés, o sigui que amunt ens va anar genial, perquè ens hi vam poder dedicar tranquil·lament amb ella. Si et passa un segon és una altra. Un segon, la dius, és una altra. Ho fas igual, però també pateixes per l'altre que es queda, que no entén per què no ha arribat el germà, etc, no? O sigui que, bueno, pues sí, el José Chu ho entén, entén que potser una germana, i deia, igual que venga con caràcter, que això no ho demanes, que li anirà molt bé, o sigui, la complementarà, potser nosaltres no estarem tan centrada en ella, i igualment, ja et dic, jo patia, jo deia, és que no estimaré igual, amb tot el que hem patit amb la Mar, potser em sap greu per l'altre bebé, però bueno, ens animem, efectivament, jo crec que la vida, perquè no s'ho pensessin, esto fue dicho y hecho. No va arribar amb els Reis, però quasi, no? Exacto, o sigui, pues sí, efectivament, decidim anar a tal, avisem a Vall d'Hebron que a partir del tercer quart mes, si tot va bé, pues jo haig de començar tractament, i bueno, pues això, va agafar justament el tractament, ens coincideix que nosaltres avisem a la Mar que tindrà una germaneta, en aquest cas, per ella volia una germaneta, i clar, li dèiem, puede ser lo que sea. El dia que ens confinen, crec que un dijous, un divendres, doncs el dia d'abans anem al Vall d'Hebron i ja li comuniquem a la Mar. La Mar no pot arribar a l'escola a dir-ho. No. O sigui, era com... Bueno, doncs ja està, no passa res. Ara comença un tractament en pandèmia. Em fareu tractament? Sí, clar, però puc sortir? Llavors, bueno, es fa tot online, però sí, o sigui, que entre cometes, el tractament a mi em va anar bé, que era la meva via d'escape. Cada setmana havia d'anar al Vall d'Hebron a fer-me un tractament de 7 hores de gamma-globulines. Jo arribava pel matí, posaven aquí, feien un tractament i tal, i també ja t'ho deien, el bebè ha de néixer 4 setmanes abans. 4 setmanes abans és quan... L'últim mes és quan la mare li passa més anticossos al bebè. Llavors el que volien era evitar això. Llavors fem un tractament i sí, em vaig quedar amb ganes de que la mare pogués venir a l'hospital. I aquest clar, moment... Era Covid absolut, no? Exacte, era pandèmia, era Covid. La part positiva és que vam estar tranquils perquè la Conar neix, m'ho indueixen, en principi tot bé. I estem tranquil·lament a l'habitació, vale? I diu, però us quedaré un dia més, ja que us coneixen. Clar, ja ens coneixen, som VIP, exacte. No, exacte, ja, us quedaré un dia més, fem analítica, vale? Pues perfecte, bueno, comencem veient una mica que la Coral comença a posar-se groga. En sèrio, José Chu? Fan analítica, l'analítica, per això, de la Coral era totalment tot correcta, l'única que la bilirrubina ha pujada. Bueno, pues nada. Empiezan a aparecer fantasmas, però dius, bueno, però d'entrada aquesta la veus tal, fan tot el tractament que fa, bueno, en aquest cas a la mare en el seu dia també li van fer biòpsies de control, aquesta biòpsia fan eco a la Coral, no, la Coral tot bé, bueno, això estem parlant, que la Coral ha estat en control allà, que ens diuen, per lo que té la Coral no hauria de fer control aquí al Vall d'Hebron, però com coneixem la història, fan biòpsia a la Coral, amb més i algú, a casa triguem com 3 o 4 dies per anar, perquè li fan lo dels, li fan làmperes a la Coral per baixar bilirrubina, que li va baixant, i et dic, però no sabemos ben bé, el que al final acabem els 2 mesos és, anem a treure llet materna, traiem llet materna, i la Coral analíticament fa un canvi. Sí que és cert que les transes les tenia una mica alterades, però la canvien. Llavors, però estudiant no hi ha res científic, llavors no veuen res a la llet, no veuen res. Biòpsien a la Coral, les 2 biòpsies amb les restes de la Mar i de la Coral les envien a Nova York, o sigui, les conocen en tots els llocs, les envien allà a estudiar i diuen que no veuen relació entre lo de la Mar, que lo de la Mar sí que és una mucocomatosi, però lo de la Coral no. Llavors, bueno, lo de la Coral simplement és com un sustillo que nos dijo, pues si os queréis plantear un tercero, pues bàsicament no, ja està, o sigui, no se plantean tercers, ja tenim tal, bueno, creuen que potser un anticòs dels que li hagués realment fet mal també a la Coral es va escapar, però no li va arribar a fer mal. Llavors, com en principi, com el que esperava amb la Mar era que el fetge es regenerés i no es va regenerar perquè té aquest don, pues lo mateix, a la Coral potser algo es va escapar, però va fer vida normal, van donar d'alta i no sé si als 8 o 9 mesos pues la Coral ja recupera el seu coloret normal, tot a tal, vull dir que ella feia normal, la Coral a part és una nena que neix totalment gran, sana, grandota, o sigui que vull dir, no era el mateix camí, i clar, tu veies els bebès diferents clar. També aquesta història l'heu explicat moltes vegades? Sí, bueno, moltes, i cada cop que l'expliques, i d'aquí una estona marxaré i me'n recordaré encara de més detalls d'explicar coses. Fa 10 anys, i te'n recordes de detalls superconcrets. Sí, o sigui, no, això sempre estarà. No s'oblida. No s'oblida, o sigui, està allà, però el moment que algú t'explica i tu comences a explicar, ja et dic, i probablement el senyor que allà no pot parlar, te podria portar molta més informació. Que costa parlar? Sí, bueno, moltes profes i tal no ens ho deien. Un dia a P3, amb la Belén li explicava tan normal, i quan em giro estava la professora, diu, perdona, estava plorant. Dic, sí, no, si et puc entendre. O sigui, ja al final, i sí, depèn quin dia t'agafa, és, no sé, jo aquests dies venia pensant que t'ho explicaria, deia, mare meva, què drama podem liar allà. Però, no, però és una que història, com et deia, és una història que, per sort, no? O per Murphy, o per no sé què, no? Per la Moreneta, és una història que passava de l'impossible al possible. No? Sí. Sí, ja et dic, és la seva història, per això li diem que, bueno, en el seu dia ens agrada fer-li coses especials, sempre, doncs, nosaltres celebrem dos aniversaris, el del 31 de maig i el del 5 d'agost, que aquest 5 d'agost, en aquest cas, no s'ho esperava, però, bueno, ella s'ho espera, però, clar, li vam fer un pastís i, clar, sempre posem el cumpleaños feliz i tal, però li vam posar la vostra cançó, que ja la coneixia, i si l'haguéssiu vist plorar d'emoció, a part, a son pare no estava, que també li vam fer videotrucada perquè estava treballant, nosaltres vam anar al pueblo, i si l'haguéssiu vist plorar, diu, el que li va faltar aquell dia que no s'ho esperava era com... Us ensenyaré fotos, així que, bueno, nosaltres sempre això, celebrem la vida amb ella i no ens cansarem i li fem que ho agraeixi, i per això us vam demanar, que ens vam dir, a qui li voleu agrair? Pues la marca agraeixi aquella persona que el que nosaltres ens suposava aquell dia d'alegria... era un dia molt trist a un altre lloc. Vam veure les notícies i vam saber qui era. Estem parlant d'una noia molt jove que va tenir un accident. Justament va tenir un accident molt a prop de l'hospital. Era com que allò havia de ser per la Mar. Probablement la Mar tindrà germans d'òrgans, perquè clar, això ho van compartir. Dius, nosaltres cada any celebrem algú que fa 10 anys algú... També ho celebra. Però... No ho celebro, o sigui, bueno, no ho sé. Troba a faltar 10 anys una persona... i que van decidir ser solidaris, o sigui, regalar vida als altres, o sigui... Jo tinc un tiet que va morir també així, d'una forma molt d'això, i va donar moltíssims òrgans, i no sabia, no era conscient d'això que es podia fer, i sempre recordo que ens deien, és que ara mateix heu solucionat, o sigui, heu solucionat el tema, heu salvat la vida a 7 persones, a 7 òrgans, clar. Els ulls, no sé què... No, clar, és una cosa que realment no et planteges. No, tu calcula, pues, el fetge de la Mar, que era, el van dividir en dues parts, van dues persones, els pulmons, els ronyons, el cor, ja et dic, nosaltres amb els metges un cop vam sortir, vam arribar, no sé, per Nadal, amb regals per tothom, perquè no teníem forma d'estar agraïts des del primer fins a l'últim, que va dedicar-nos temps, bueno, amb un cosina, ja et dic... Àngel. És un àngel. Els que estaven fora, els que estaven dins, per, no, o sigui, no tenim forma de dir el suficientment un gràcies immens. O sigui, per això et dic, i més aquella família que va donar, o sigui, que a nosaltres ens va donar la vida. Tal qual. Tal qual. Moltes gràcies. No, de res. Som molt valents, en sèrio. Jo és que no... Jo sóc mare de fa un any i mig i em sembla... Però és que no he pogut... del rato aquí amb la pell... Bueno, ja coneixia la història, no? Però els detalls... Bueno, clar, és que quan el Mateu em va dir, fes-me un resum per fer la cançó, dic, uah, què faig? Li faig una hora, i clar, quan em vas dir 20 minuts, dic, jo crec que no tinc 20 minuts per explicar la història de la Mar.